سورة الإسراء درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر غواري إنسان شررا دعاءه بالخير پشان د غختلو د خیر لرام. وکان الانسان عجولا او د انسان تلوار کوونکی. د دین مخ کې ولسو آیاتونو کې حالت نبی علیہ السلام ذکر شو چې د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته تللو او بیا دلیل نقلی ذکر کو د موسی علیہ السلام او ارسره د نوح علیہ السلام او حالت یهود ذکر کو او بیا ترغیب ورکو قران ته ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران لار خی هغه طرف ته چې هغه مضبوطه لار ده. نو ترغیب ورکه د پاره د قران. نو اوس په دې آیات کریمه کې او د قران د ترغیب نه پسې منون کو تا زیر بیان کو نو منون کو د پاره عذاب ذکر کو. نو اوس په دې آیات کې د دې خبرې ذکر کوي چې د انسان حالت ته وګوره څنګه چې يهوديانو ناشکری کړی وا نو د انسان عادت ته چې اکثر د دینه ناشکری او همیشه د پاره خیر طرف ته په تلوار سره تم ساتي کار بلک کوي مزدوري او اجر به کم دی نو زیات غواړي او زر به غواړي او کله چې په لږه غوني سختی راشي نو بیا د سختۍ د وجې نه حالت ته وګوره ها چې وایي مرګ را ده پکار دی. نو د دې وجینا همدغه نمونه آیات په سورۃ الیونس کې او لسم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم ولو يعجل الله للناس الشر کچری په تلوار سره ورکول الله خلق لرا عذاب استعجالهم بالخير پشان د تلوار د غختلو د خیر لرا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ نُفِصَلَ بَشَوَا دِي ها دیت د نیټې دی. نو الله تبارک وتعالى فرمای چې کله دا انسان د دنیا د حوادثو او د مصیبتونو نتنګ شي نو ځان لا اولاد لا بیا هلاکت غواړي. نو الله تبارک وتعالى فرمای کچری د دې د مطالبه مطابق کې په تلوار سره عذاب ورکولې او عذاب را لېګلې لکه څنګه چې دی خیر په تلوار سره غواړي نو بیا به یک دم تباشوي وو. د دې وجنه په حدیث کې عمرازي لا تدعو ولا انفسكم ولا تدعو ولا اولادكم تاسو دوا بد دوا مغواړي د خپل زانونو د پاره او بد دوا مغواړي د خپل بچو د پاره ولا تدعو ولا اموالكم او مغواړي بد دوا د پاره د خپل مالونو ولی د الله تبارک وتعالى د طرف نه په رز شپه کې او داسې او ساعتي چې د قبلې دود دوای ناسنه چې هغه وخت خپل بچو له بد دوا غواړي. بعضي نارینه خو ډیر کم چرته دا کار کوي خو اکثر زنانه خپل اولاد نه چې معمولی غوړي تکلیف ورته میلاو شي نو کوکاري وباسي او یې سټکوري شي مړ شي او تباشي او کدغه مورتا 15 منټه پس خبر راغی چې هغه زوی چې تاول بد دوا کوله سټکوري شو په الله یې کینو کده سره اختبره کاږي خو په دغه تلوا په دغه ځای کې چې دی کله دا غوسه راغلی دا نه پويږي او بد دوا غواړي. کدا بد دوا د الله تبارک وتعالى قبول کړه نو بیا بس کای بیا به سره اختره کاږي کنه برا کاږي ها بیا یې سچلی خو دا سوچ نه کوي چیره زب دوا وری غواړم بد دوا غختل چې کم نه خاص کر بیا مور خپلار چې دا اولاد د پاره غواړي اکثر د مور پلار هغه قبلیږي، نو دا خیال کور په کار دی په خپلو کورونو کې او هر چاله چې کم دی او دا رنګي د بددوا نه ځان ساتل په کار دی. نو د دې وجه نه انسان چې کم دی همیشه د پاره د تلوار کوونکی دی. وکان الانسان عجولا، او د انسان تلوار کوونکی. وجعلنا الليل والنهار، او ګرځولی دی موږ شپه ورځ. آیت آیتین دوه نخی. فمحونا آية الليل، نلريكم منغا نخذ شبيل را. وجعلنا آية النهار مبصرا، او قرزو منغا نخذ روزل رخكارا. لتبتغوا فضلا من ربكم، دي دفارا چولتوي تاسو رزق دي طرف درب ستاسو نام. ولتعلموا دي دفارا چپوشي عدد السنين والحساب، وشمير د کلونو او د حساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا، اور یو شی جدا جدا کړی د منګ دلرا په پوره وضاحت سره. د دنیا د دیروزو تعلق د څه سره دی؟ د نور او د سپوږمۍ سره دی. نور راوخته ده، ارز راغله، تیارو تیارې صادر خور شو، شپراله. نو د نور او د سپوږمۍ سره تعلق دی، او د دې مختلفې فائدې دي. ار یو سیس په خپل خپل پیدا کې لګیا دی. د نور وګورئ څومره پیدا دي، او دا رنګې د شپې وګورئ دروازې څومره پیدا دي، چې الله تبارک وتعالى پکې موږ له کم کم نعمتونه نصیب کړی دي. او دا رنګې د شپې وګورئ چې څومره پر څومره د هغې پیدا دي. کچر ټول عمر په دې انسان باندې روز وي، نو انسان لالچی دی، نو د بدن د پاره به آرام نو. الله ولې یو داسې وخت مقرر کړ چې ټول هغې ته راټولیږي؟ هغه څه دی ماښام دی، وایي کور ته ځان رسوي ماښام دی، وایي الله بس کوي، بس ډیوټي میوټي ختمه شوه، اوس چې کوم دی د آرام ټایم دی. الله تبارک وتعالى څومره نعمت په دې انسان کړی دی، روز او شپه یې ولله پیدا کړی ده، او هر یو په خپل خپل کار کې لګیا دی، او په خپل وخت مقرره باندې راځي، او په خپل مقرره وخت باندې ځي. خدا انسان له سوچ په کار دی چې وګوره نور او سپوږمۍ د الله تابعدار دي، و انسان ته هم د الله تبارک وتعالى د تابعدارۍ نه ګورې بهر نه. ته خو ځان آزاد حسابه، خو ته آزاد نه. موږ آزاد نه یو، موږ غلامان یو. غلام د غلام کار بدای چې د الله تبارک وتعالى ته تابعدار. جمعات نه بهر هم، په ډیوټۍ کې هم، په شپه کې هم، په رس کې هم، د بچو سره هم، د پلار سره هم، د دوستانو سره هم، د محلي والو سره هم، او د کافرانو سره هم، او د ګاونډیانو سره هم، د هر چا سره به خپله مسلمانۍ هغه نمونه تیری چې ته آزاد نه، د الله د حکم مطابق به چلېږي. نو د دې وجه نه انسان ته چرته دا ونه وایي چې زه آزاد یم. که چرته وایي چې زه آزاد یم، یو داسې رز را روانه ده. وګوره ورته الله پاک وایي خپل عمل نامه به ته مخامخ شي. نو فرمایي وکل انسان الزمناه، هر یو انسان موږ لګولی د ده سره. طائره فی عنقه، عمل نامه د ده په سټ د ده کې. ونخرج له يوم القيامه، را وباسو دي عمل نامه لره پر ورځ د قیامت باندې. کتابا، کتاب یلقاه، چې مخامخ کیږي با د ده سره. منشورا، پرانسته. الله تبارک وتعالى وی کل انسان الزمنا طائره. الله پاک کرام کاتبین زمنګ پر دی وګو باندې ناستی. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، نشته دی یو کس زما چې دا جبه خوځي مګر پرشته چې کم نی لیکل کوي. کدا زخه خوځوم خکول کار کوم، دا د الله کتاب دعوت چلوم، لیکي لګیا دی منګه تاسو دا ناس یوس. الله تبارک وتعالى خپل پرشتو نه تپوس کوي زما بندګانو څه کو الله علم مشته. وې ستاد کتاب درس او تدریس کو یو بل ته دین خو. الله تبارک وتعالى وې دی د ست ما ساتلا، وې د جنت تمه ساتلا، وې جنت یې لیدلې وې نه، وې کې وی ویني، وې کې وی ویني بیا خو رز شپه چې کم دینو دغه کوشش کوي چې دا خپل ځای ته وز څنګه راځم. او دې سنې پنا غوخته وي د جهنم نه پنا غوخته دا وي جهنم یې لیدلې وي نه وي کوي ویني وي بیا خو به بالکل چې کم دی د دینه ده بچ کېدو دپاره رز شپه کوشش کوي. موږ له رز شپه کوشش پکار چې هغه جنتونه چې کویت کې وګوره منگ سلویخ کالا پنزوس کالا ڈیوٹیو کو او یو کل کور دو کویتی آنو گو نزان لجوڑو نیشو چی پکی ار سمائی سیری لکسنگ چی کویت کی دی ای پکی اللہ منگ لجنت کی نظر چستا سورا پوری لگی وما تشتہی انفو سکم او سچ استازڑ غواری سچ استازڑ غواری اللہ پاک پدل در کئی نو دا دینا اللہ تبارک و تعالی تاثر او گورا پرشتی مقرر دی او دغه عمل نامه چې لیکل شوی دا به ته الته مخامخ شي. د دې وجنا ابن کثیر رحمت الله علیهم او ابن عباس رضی الله تعالی عنه او د مجاهد مجاهد دا قول راخلی مجاهد قول راخلی دی چې طائره من خیر و شر د خیر او د شر چې کم کار کوي نو سوی یو جازی به دل په پدی باندې بدلا سزا او جزا ورکی چې د کما کارکړی په دنیا کې د خیر او د شر طائره عمل نامه ده دو کدی خکړی خخ کول عمل نامه او کبدی کړی نو بد عمل نامه او دا په پدی سټ کې ژوند سم مطلب د قیامت فرض الله تبارک وتعالى عمدا انسان لکه څنګه چې سورۃ الکهف کې راځي ما لهذا الكتاب سشوی دی کتاب لرا لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها معمولی وړو کې ګناه نه دی پرې خو یو لیکلې نه وړو کې ګناه پرې خې دی او نه غټ ګناه پرې خې دی الا احصاها مگر شمار لید دی لرا و وجدوا ما عملوا حاضرا و یوب ممی هغه چې دې سکړی وی حاضر ولا يظلم ربك او نکي ظلم ربستا احدا پيوتن معنی الله چا سره ظلم نکي الله چا سره ظلم نکي ظلم مونږ کو الله پاک خو چا سره ظلم نکي نو د دې وجنا اومدغه کتاب چې د قیامت پرستا ته ميلاو شي کولا او پرانسته ار سړې به لستې شي الله پاک وي پکشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد نن راځي مونږ تا نه غ پرده د سترګو نه لری کړه وستا سترګې داسې دي لکه ته به وایي چې بالکل دا چې کم نه تیزی دي هر شیز به ته ښکاره شي چې څه دې کړي په دنیا کې هغه به اورېبې هغه به هلته ریبې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دغه عملنامه دا به هر سړي ته په سټ کې ځونډی یعنی څه مطلب طالب درکړی شي او نو الله پاک بوئی و نخرج له یوم القیامت رو باسو دلرا دلرا پرواز دا قیامت کتابا کتاب یلقاهو چی مخامخ کی گی با منشورا پرانستے قولاو کتاب بی نو الله پاک پسوئی اقرأ کتابکا اولولا عملنا مستا پخپلا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی دے نفستا نن ورځې پتا باندې حساب کوونکې بعضی وای دا به زیاتی ده او بعضی وای دا به د پاره د الزاق ته لکه څنګه چې ته یو شی زیو ځای کوي به دا به چې راغلی دا به نفس کا نو دا نفس سره چې دا به څنګه شامل شوی دا دغه رنگ دا نفس په پتا باندې پخپلا گوايو کی چې تاسو کړی نن بدرمای نفس حتی دا چې لاس او خپې او حتی دا چې سرمنی دا هر یو شیز به گواهی کوي کچره دی په دې خولې باندې به مخرو لګي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون نن راځي به مخرو لګوم په خوله باندې خبري به د لاسونه شروع کی خبري به د اخپې شروع کی پتا باندې ته به خپل نفس ته وای ته به خپل سرمنی ته وای چه تاسو ولی پا ما معنی گوایی کوایی اگه با وی چه منگ آغا ذات پا خبرو راولو گولو زمانگ سه اختیار ده زمانگ اختیار نیشته نو پا خبلا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی دی نفس تا نن ورځ پتا باندې حساب کوونکې منی احتدا چاچ ہدایت حاصل کرو فإنما يهتدي لنفسه نو یقیناً ده ہدایت حاصل اولو پایده اخپل نفس لرده ومن دولا و سوک چه خطا شو سوک چه گمراه شو فإنما يضل عليها نو یقیناً سزا ده گمراه پده نفس مانه ده ولا تزر وازرة وزر اخرى او نبا باری او بار انکه بار ده بلچال را وما کنا معذبین او نیو منگا چال سزا ورکه انکه حتا تر دې پورې نبعث رسولا چې راولیږو موږ استاد پیغمبر. الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې فرمایي چې کله پتا باندې عملنامه پخپلا کاپی شي او ته پخپل استا نفس چې کم نه هغه تا سره د حساب کولو لپاره کاپی شي نو اوس د دغه نفس د حساب کتاب کولو لپاره دوه لارې وي. یو لار دا وا چې د نفس ته هدایت طرف ته تا بوتلی وي او نیکی طرف ته دی بوتلی وي نو دغه ثواب بچا ته میلاوي ده او خوشحالي بچا ته میلاوي ده د نفس ته به میلاوي ده او دغه نفس ته تا گمراهی طرف ته بوتو د دې جزا او د دې سزا و پچا باندې په دې نفس باندې به وي او دا چرته سوچونو کې چې زما بوج به بل سو گچتې د قیامت پر ورځ باندې د قیامت پر از بدا پختنه نوی چې ته زوی د پلانا که د پلانا بیا په دې نشي خلاصې دی چې زه به د بل به زما بوج اوچتی لکه څنګه چې دنیا کې سړی بعضې وخت کې د یو بل امداد کوي که نه هلته چې څو پورې د الله تعالی د طرف نه اجازت نه شوي تر هغې پورې څوک ستا بوج نشي اوچتولی نو فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى او نه باری یو باره اونکې بار د بل چا لره دغه رز باندې به په خپله کچرې په هدایت باندې د نفس روان کړی و او تا د هدایت لار اختیار کړی وه نو د دې به درته ثوابونه میلاو شي او که نه دا نفس دی په ګمراهۍ کې ګیر کړی و نو د ګمراهۍ سزا او بل څوک به بیا دا بوج نشي اوچتولی ستانه الا دا چې د الله تبارک وتعالی وغواړي اغه مالک ته اغه چې کله د چا شفاعت بیا قبلول غواړي او چاته اجازت کیږي خود پس ته چانه پس ته اجازت ته الله تبارک وتعالی نه وما کنا معذبین او نیو منګه سزا ورکوونکی عذاب ورکوونکی حتی تر دې پورې نبعث رسولا چې ولیږو استاد پیغمبر. د دې وجه نه سورت الشعراء کې هم الله تعالی فرمایي وما اهلکنا من قریه نتبا کو منګه یو کلی والا الا لها منذرون مگر وی دلرا یره ورکون کی او د جهنم کې به هم خزانچیان د جهنم تپوسو کی چې تاسو تاسو کې رون کې نور اغلی سورۃ الملک کی رازی آٹھ نمبر آیات کې کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر هر واری چې یو ڈلا جهنم ته وغورځول شي کلما القی فیها فوج هر کله چې یو ډله جهنم ته وغورځول شي سألهم خزنتها تپوس په وکړي د دینه خزانچیان د جهنم پرشتې الم یأتکم نذیر اے تاسو ته نو راغلی یره ورکوونکې دی کله قالو بلا ولې راغلی و خو موږ څه کړی و موږ دروغجن کړی و نن د قرآن دا دعوت دی چې تاسو حق ومنئ او کچره من دا دعوت ته حق ونه منو نو بیا به هلته موږ نه خزانچیان د جهنم تپوس کوي او بیا به موږ وایو چې واقعي یره ورکوونکي کتاب خو موږ ته راغلی و یره ورکوونکي پیغمبر خو موږ ته راغلی و او د الله د دین حق بیان کوونکي موږ ته راغلی و نو الله پاک وایي تر هغې پورې زه عذاب نه ورکوم تر څو پورې چې ما لیږلی نه په دې کې استازې ولیږم چې حجت قائم شي او دی داغی باوجود بیا ایمان نراڑی الله تبارک و تعالی وی بیا عذاب ورکوم و ایزا اردناو کل چی ارادو کمن ان نهلک قریتن چی هلاک یو کلیوالا ولالا امرنا مترفیها نحکم کمگا مالدارو داغی تا ففسقو فیها نخلافو کی پاغی کی فحق علیه القولو نولگی پاغی باندی وینا دا عذاب پدم مرنا تدمیران تباکو منگ دیل را پتبای سرام یو مانا ویزا اردنا انه لکا کریتان کلچ ارادو کمنگا دالا کولو پی اوکلی بانی امرنا یو اکمو کمنگ مالدارو داغیتا دوی مانا امرنا زیاد کمنگا اغا مالدار دادی او دری مانا امرنا مترفیا فیصلو کمنگا پا مالدارو داغی باندی چی مالدار زیاد شی او غینا شکری شروع کی نو دا اللہ تبارک و تعالی عذاب پیرا شی کلا دا دی وجنا چی دی دا اللہ تبارک و تعالی حکمون مات کی پا دا غوخ کی نو بیا اللہ تبارک و تعالی عذاب راولی نو مالدار اکثر چی دی نو دا دی تابدار سو کی اغا ما تخت خلق دی تابداری نو ما تخت اوم داغی تابدار شی نو ټول مستحق دا عذاب و گرزی نو خلافو کی دا اللہ تبارک و تعالی دا احکامونا نو پا دیوانی دا اللہ تبارک و تعالی دا وینا دا عذاب اولگی نو تباکو مندیل رب تبای سرا ویدعو الانسانو واری انسان بالشر شر لرا دعاءه بالخير پشان د غختلو د خیر لرا وكان الانسان عجولا د انسان تلوار کونکي وجعلنا الليل والنهار وغرزول دي منغاش باور وز آیتین دو نخي فمحونا آیت الليل نلریکو منغا نخي د شپې لرا وجعلنا آیت النهار مبصرتن او غرزو من نخي دروازې لرا خکارا رنا یعنی لتبتغوا فضلا من ربكم دے دا پارا چولٹی دی پزل دا طرف دا ربس خپلنا دا ربس تاسونا ولتعلمو دے دا پارا چپوشی تاسو عدد السنین والحساب پشمیر دا کلو نو دی ساب وکل شئین فصلنا و تفصیلا وریو شیز منگا جدا جدا کڑے دے لرپ پورا وضاحت سرابو وکل انسان وریو انسان الزمنا و طائره لگول دے منگا عمل نامه د پی عنقه پسټ د دکی ونخرج له یوم القیامت روب واسدلرا پرواز دیلرا پرواز د قیامت معنی کتاب یلقاه منشورا کتاب چې مخامخ کیږي باغی سره پرانستی وی اقرا کتابک اول ولا عمل نامه ست کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی دی نفس تا نن ورځی پتا حساب کوونکې منه تدا چاچ ہدایت حاصل کو فإنما يهتدي لنفسه نیقیناً ده ہدایت حاصل اولو پیدا خپل ځان لردا ومن دل سوق چی خطا شو او گمراه شو فإنما يدل عليها نو سزا دی گمراه پد نفس مانی دا ولا تزر وازرة وزر اخرى نبار یو بار ان کی بار دبل چالرا وما كنا معذبين او نور کو من عذاب وما كنا نيو منغا معذبين عذاب وركون كي حتى تردي پوري نبعث رسولا چولي گو منغا استازي واذا اردنا وكل چي را دو اكو منغا ان نهلك قريتان چي تبا کو يو کلي امرنا مترفيا نو حكم کو مال دارو دا غيتا ففسقوا فيها نو خلاف کي پاغي کي دا الله دا حکم نا فحق عليه القول نو لگی پاغي باندې وينا دا عذاب پدمرنا تدميرا نو تباكم دل رپد باي سرا